بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين kalplerimizi envar imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayet ve lütfuyla bugün de haşirden, öldükten sonra dirilmeye inanmadan ayrı bir tablo arz etmeye çalışacağım. Ba'su ba'del mevt hadisesi insanlığın en mühim meselesidir. Dünyevi ve uhrevi saadet ve huzurun ona bağlı olduğuna katiyen inanıyoruz. Bu mevzuda hasıl tereddüt ve şüphelerimizi Cenab-ı Hak izale buyursun. İnsanlık gerçek huzura, kalpten doğacak saadete, ahirete inanma sayesinde ancak vasıl olabilir. İnsanlığın huzurunu kaçıran her türlü huzursuzluk unsuru, fesat unsuru, anarşi unsuru, bütün fitne yuvaları öldükten sonra dirilip, hayatlarının her an, her lahzasının hesabını Allah'a vermeleri suretiyle, bu hakikata inanmaları suretiyle, bu fitne ve fesattan dur olurlar ve insanlık gerçek huzura kavuşur. Haşir akidesi, nebilerin en mühim meselesidir. Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün nebiler ve nebilerin hatemiyle, nübüvvetin sona ermesiyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davayı nübüvvetini temsilen her asrın başında bir tane veya birkaç tane zuhur eden müçtehitler, mücedditler en mühim mesele olarak haşrı ele almış, bunun üzerinde ısrarla durmuşlardır. Haddi zatında inanılmayacak bir taraf olmamakla beraber insan çok zahir perest olduğundan, ancak gözünün gördüğüne inandığından bir kısım terkiplerle meseleyi komprimeler haline getirmiş, arz etmişlerdir, takdim etmişlerdir. Bu meselenin birkaç yönünü şimdiye kadar arz etmeye çalıştım. En başta söz Kur'an'a düşer. Ve Kur'an'ın bu mevzuda irad ettiği deliller inkar edilmeyecek, reddedilmeyecek kadar kuvvetli, mantıki ve her türlü akli izamatı bir tarafa bırakacak mahiyettedir. Ama Kur'an'ın bu mücmel hulasa mahiyetinde olan ifade ve beyanlarını bir kısım müptediler akıllarını erdiremedikleri için büyük kimseler o müptedilerin anlayabileceği bir dille meseleyi yeniden dile getirmiş, onları ikna etme meselesini ele almışlardır. Birinci safta ve sınıfta dersini alamayan bizleri Cenab-ı Vacibül Vücud, ikinci safta ve sınıfta şu şerh ve izah içinde dersini almakla bizleri kalplerimizi tenmir buyursun, serfiraz kılsın inşallah. Bir evvelki derste kısaca Cenab-ı Hakk'ın merhametini, rahmetini, kerem ve ihsanını arz etmeye çalıştım. Kerem ve ihsanın haşrı iktiza ettiklerini size takdime çalıştım. Sonra Allah'ın izzetinin haşrı iktiza ettiğini takdime çalıştım. Her baharda, belki her yaz birkaç defa toprağı mümbit olan yerlerde Cenab-ı Vacibül Vücud çeşitli inamat ve ihsanatıyla kendisini kullarına tanıttırıyor, hissettiriyor. Ağaçların başında tebessüm eden meyvelerle, bağlardan aşağıya doğru sarkan salkımlarla, hurma ağaçlarıyla, envai çeşit nimetleriyle Cenab-ı Vacibül Vücud bize birkaç şeyi anlatıyor. Yarattığı bizlere tam mahiyetimize uygun, bizi hayatta tutacak ve hayatımızın kayyımı olabilecek bu nimetleri vücudumuzu en münasip şekilde yaratmasıyla evvela o meyveleri ve bizi yaratan kendisi olduğunu anlatıyor. Meyveleri yaratan kimse sizi yaratan da odur. Çünkü siz o meyvelerle kendiniz arasında bir mutabakat, bir muvafakat görüyorsunuz. En başta vücudunuzun zaruri ihtiyacıdır onlar. Onları almadığınız zaman iç dış bir kısım hastalıklara müptela olacaksınız. Vitamin eksikliği, protein eksikliği, demir eksikliği, kömür eksikliği diyecekler. Ve bunlar bazen sizin bakraçlarınızda, kazanlarınızda, güveçlerinizde kaynayıp da midenize inen şeylerle hasıl olmaktadır. Bazıları da ağaçların başında güneşin şualarıyla Allah tarafından pişirilmiş meyvelerle midenize inecek ve vücudunuzun zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Dıştaki Allah'ın ihsanlarıyla, ayrı bir ihsan-ı ilahi olan sizin varlığınız arasında sımsıkı bir alakanın mevcut olduğunu görüyoruz. Ve işte bu husus evvelen ve bizzat delalet ediyor ki, insanı yaratan, meyveleri, sebzeleri yaratan, İnsanın yediği bütün gıda maddelerini yaratan aynı Halik'tir. Veya dışta meydana gelen bu semerat-ı ilahi kim meydana getirmiş de insanı yaratan da O'dur. Elmanın tadını almak için ağza tat alma kabiliyetini perçinleyen O'dur. Güneşin ziyasından istifade etmek için gözü ona göre hazırlayan ve senin göz çukuruna tespit eden O'dur. Havadaki ihtizazatı ve bundan zevk almayı, haz almayı yaratan kim ise, senin kulağında o zevk ve hazzı duyma, o sesleri duyma, istima etme kabiliyetini yaratan O'dur. Şefkat edilecek şeyleri, şefkat edilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise, senin kalbinde şefkat hissini yaratan O'dur. İrade ile halledilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise, sende iradeyi yaratan O'dur. Duaları kabul eden kim ise dua isteğini yaratan O'dur. Dua isteğini duaların kabulü için belki insanın içinde bir bakıma ikaz edici, tenbih edici bir unsur olarak yaratmıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'in saysanız sayamazsınız dediği afaki ve enfüsi bu namütenahi nimetler karşısında evvelen ve bizzat bu iki şeyin tek elle yaratıldığını görüyoruz. Senin gözüne bir çift gözlük takan birisi, senin yüz yapını, gözlerinin mahiyetini, kulaklarının durumunu bilmezse uygun bir çift gözlük takamaz. Hiç düşündün mü? Güneşten gelen şuaların sana gelişi ve aksedişi, senin küre-i arz üzerinde bir müşahit olarak arzı didar edişin, Işık alıcı ve ışık verici bu iki varlık arasında münasebet kurma meselesi, seni ve güneşi bilen birisinden başkasını yapması mümkün midir bunu? senin göz çukurlarına gözlerini tespit eden odur ki, güneş de senin arandaki mesafeyi bilir. Şuaların sana geliş keyfiyetini bilir. Senin gözyapının senin hayatın için en elverişli olan şekli bilir. Ve sonra gözlerini senin göz çukurlarını ona göre tespit eder. Güneşi de belli bir mesafede tutar. Belli ki bu iki şeyi aynı zat elinde tutuyor. Bu iki şeyi ayrı ayrı zatlar el uzatsalar karışsalar. Tabiat ve esbaba havale edilecek olsa her şey karışıverir. Elma senin vücudun için faydalı vitaminleri taşıyor. Kabuğuna kadar senin vücuduna nafi unsurları taşıyor. O sert selülozlu şey yediğin zaman bağırsaklarında faaliyet meydana getirecek. Çünkü senin bağırsaklarında onu eritecek enzim yok. Böylece bağırsak tembelliğinden kurtulacaksın. Kabuğuna kadar senin nef'in ve faydan için yaratılan elma, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı elma. Bu elmayı sen aldığın zaman, ondan hasıl olan faydayı hasıl etsen, vücuduna faydaları indirsen, fakat alırken ağzına bahşiş vermesen, yani ağzın tat almasa, tiksinti duysa, doktor ilaçlarına karşı gösterilen reaksiyon gösterilse, senin o vitamini alman mümkün müdür? Öyle bir el yapıyor ki senin vücudunu ona muhtaç kılıyor. Onu vücudunun ihtiyacı haline getiriyor. Onu sana aldırıyor, al bunu diyor. Ve aynı zamanda ağzına bir bahşiş veriyor. Sen vücudunun ihtiyacını düşünmesen bile alacaksın ağzına bahşiş vermek için. Ağzın lezzetini, ağzın zevkini tatmin etmek için alırken bu arada vücudun ihtiyacını gidermiş olacaktır. Hangi şey vardır ki bu üsluba riayet edilmesin? Senin neslinin devamını düşünüyor. Allah senin neslinin devamını murat buyurmuş. Senin neslin devam edecek. Düşünün siz Müslüman bir millet olarak neslinizin devam etmesinin ehemmiyetini düşünün. Suistimal edilmemiş, akli ve fikri melekeleri yerinde, dümdüz müstakim her şeyiyle dosdoğru, neslinizin devamını düşünüyorsunuz yeryüzüne hakim olmak için Allah adına. Allah'ın hilafet ünvanına mazhar olmanın hesabıyla yeryüzüne hakim olmak istiyorsunuz. Ama neslinizin devam etmesi için, tenasül için hem cinslerinizle sizin hayat arkadaşlarınızla bir araya gelmek lazımdır. Ya bu bir araya gelme zehir zakkum bir şey olsaydı, bu bir araya gelme sizi rahatsız edecek mahiyette cereyan etseydi, bir araya gelmek mümkün olur muydu? Doktorun ilacını alıyor gibi hayat arkadaşınızın yanına gitme durumu bahis mevzu olsaydı, neslin meydana gelmesine imkan olur muydu? Öyle anlaşılıyor ve insanın içinde kat'i yakin hasıl ediyor ki, hayat arkadaşlarını kim yaratmış ise, neslin meydana gelmesini murat buyuran odur. Ve bu tenasül için eşler arasında belli behimi, beşeri bir zevki hasıl eden odur. Bu peşin ücreti insanlara veren odur ve böylece neslin temadisini temin eden yine odur. Her şeyde bu türlü münasebetler var. Bu işin bir yönüdür. İşte bu yönüyle bize Allah Celle Celaluhu bütün bunları kim yarattı? Meseleyi o mahiyette anlatıyor ki siz falan filan diyemeyeceksiniz. Mecburen bütün bunları Allah yarattı diyeceksiniz. Nizama koyan, bağlayan, münasebetler temin ve tesis eden, eşya arasında bir muvaffakat, bir uygunluk meydana getiren Allah'tır. Bir yönü budur bunun. Bir diğer yönü, şu fevkalade merhametin, alabildiğine ikram ve ihsan hissinin veya ikram ve ihsan keyfiyetinin ve aynı zamanda izzet ve ceberutun bir yönü budur. Bir diğer yönü de şudur. Allah bizi burada nimetleriyle perverde ediyor. Önümüze sofraları seriyor, koyuyor. Ve sonra hava kararıyor. Bir fırtına esiyor, sofralar alt üst oluyor. Ölüm rüzgarı kulağımızın dibinde esince sofralar alt üst oluyor. Nimetleri tadıyoruz ama istediğimiz şekilde istifade etmeden çekip gidiyoruz. Ya onun ömrü kısa veya bizim ömrümüz kısa. 70-80 yaşına girdikten sonra, ayağı ağrı, beli ağrı musallat olduktan sonra, Ağız artık Allah'ın nimetlerinden tat almaz hale geldikten sonra o dünya nimetlerinin ne kıymeti vardır? Ya Allah bize şu ana kadar yedirdi, giydirdi, içirdi. Ya Allah şu ana kadar bize tattırdı bunları. Bu nimetlerin kadrini ve kıymetini az bilir hale geldik. Sonra çekti önümüzden aldı bunları. Ağzımıza bir tad verdi ama karnımızda içimizde bin feryat meydana getirdi. Böyle merhametli, böyle şefkatli, böyle ihsan sahibi, böyle kerem sahibi birisi yapar mı bu işi? Yapmaz. Öyleyse bu nimetlerin bir manası var. Bu nimetlerin bir manası kalpsiz, duygusuz insanlara. Kendi mevcudiyetini duyurmak, onlara Allah dedirtmek. Bir manası da dedikleri Allah'ın, adını andıkları Allah'ın ötede de nimetlerinden istifade edebilme yoluna girmek. Sonra burada gördükleri numunelere kalplerini bağlayıp ahirette o numunelerin asıllarını elde edebilme yolunda olmak, çalışmak. Burada tattık, beğenirsek orada verecek bize bu nimetleri. Orada solmayan bir gençlik, orada dizi, beli, ayağı, bacağı ağırmayan bir sıhhat, bir hayat verecek. Ve aynı zamanda etrafı nimetlerle, ihsanlarıyla donatacak ve öyle takdim edecek bize. Nimetlerinin bir yönünden de bunu anlıyoruz. Daima ikram ve ihsan eden bir zat, bu ikram ve ihsandan istifade eden kimselerin yok olmasını istemez. Kendi de devamlı ikram ve ihsan etmek ister. Bir kere sofrasını açan, konağını açan ve halka buyurun benim nimetlerimden istifade edin diyen zat artık konağını kapamaz, insanların yüzüne kapı kapamaz ve nimet sofralarını kaldırmaz. Halbuki biz görüyoruz ki sofralar önümüze gençlikte konuyor, ihtiyarladığımız veya ecel yeli başımızda estiği zaman sofralar yeniden kaldırılıyor. Öyleyse o sofralar, o Kerim'in keremini devam ettirmek için, o ihsan sahibinin ihsanını devam ettirmek için ve bu ihsan ve keremi bilmeyen nankörlere cezanın verilmesi için, izzet sahibinin izzetinin devam etmesi için ayrı bir alemde yeniden açılacak. Müminler orada münimi hakikinin nimetlerinden istifade edecek. Kafirler, nankörler, ehli talalet, isyanlarının, tuğyanlarının cezasını görecekler. Cenab-ı Hak ahir ve encamımızı hayır eylesin. Ve ikinci husus olarak yine arz etmiştim. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki nimetlerinde alabildiğine bir bolluk müşahede ediliyor. Sizin vücudunuz için çok zaruri olan, hayatınızın devam etmesi için elzem olan öyle nimetler vardır ki, yeryüzünde onlar Allah tarafından meydana getirilmese, siz bütün küreyi arzı, mal olsa, mülk olsa, altın olsa, elmas olsa verseniz, karşılığında vücudunuz için o elzem şeyi alamazsınız. Öyle nimetler vardır ki, bu nimet bazen bir yudum su mahiyetinde de olabilir. Kur'an-ı Kerim kul eraeytu min asbaha ma'ukum gauran femen yetikum bima'in ma'in. Şu tatlı tatlı şerbet gibi içtiğiniz sular. Ya Allah Celle Celaluhu bu suları yaratmasaydı. Yaratsaydı da deniz suyu gibi yaratsaydı. Bakın şu emirliklere bir göz gezdirin. Kuveyt'ine, Katar'ına, Riyad'ına bir göz gezdirin. Yerin altında sudan daha çok petrol var. Ve halk arasında gazetelerin diliyle hepsi petrol babası. Ve hepsinin Avrupa'da köşkleri, villaları var. Fakat bir yudum içecekleri tatlı suları yok. İçecekleri su devlet aşırı vapurlarla, şişelerle taşınıyor. Ya bütün dünyayı bu hale getirseydi? Bir şişe suyu, bir anda içeceğiniz bir şişe suyu denizden tasfiye edip içecek, içilecek hale getirmeniz için sizin için 10 mark lazımdır. 100 Türk lirası vereceksiniz ki bir şişe su içesiniz. Halbuki çaylarınız tatlı su çağlıyor. Kaynaklar size habire tatlı su veriyor. Çeşmelerinizden harıl harıl tatlı sular akıyor. Nimet-i ilahi ancak yokluğunu mülaza ile anlayacaksınız. Bu sular yok olsaydı hayatınızı verirdiniz bir yudum su için. Ama Allah tarafından öyle bir bolluk var ki, siz istediğiniz her yerde rahatlıkla bunu temin edebiliyorsunuz. Fakat nankör olan insanlık, bu sonsuz nimetler karşısında Allah'ın azametini, Allah'ın izzetini, Allah'ın ihsanını ve Allah'ın keremini düşünemiyor. Düşünse serfuru edecek. bolluk var Allah'ın nimetlerinde. Yediğiniz bir tek elma sizin iktidarınıza verilseydi bunu hasıl edemeyecektiniz. Ama küre-i arz bağ ve bahçelerinde öyle mevzuliyetli oluyor ki adeta çöplüğü atılıyor gibi sokaklar dolup taşıyor, rahatlıkla tenavül ediyorsunuz. Alıp ve yiyor, vücudunuzun ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Hangi meyveyi ele alırsanız alınız, sizin imkanlarınıza ve tezgahlarınıza verilse, gücünüze bin kat güç katılsa, yeryüzündeki bütün fabrikaları seferber etseniz, batılı mütehassısın dediği gibi ağaçların yaptığı şu şekerlemeleri, şu terkibi yeryüzünde yapabilecek fabrikaları icat ettiğimiz zaman insanlığı huzura kavuşturacağız. Ama bunlar bedava oluyor. O kadar bedava ki kemik gibi bir ağacın başında onun neşrettiği karbondioksitteki yuttuğunuz zaman ölürsünüz. Güneşin şuallarıyla karşı karşıya gelince zıt iki şeyden, ikisi de belki bir bakıma sizin için zararlı olan şeyden, bu tatlı şekerlemeleri, ağzınızın suyunu akıtacak nimetler Allah Celle Celaluhu yaratıyor. İsraf yok onda. En pis gibi görünen, zahiren en zararlı gibi görülen şeylerden Allah Celle Celaluhu sizin için en nafi hulasaları meydana getiriyor. Bu husus üzerinde de az dahi olsa durmaya çalışmıştım. Ve bugün de Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde sonsuz şefkatine dikkatinizi rica edeceğim. Yeryüzünde çok açık olarak bir şefkatin hüküm ferma olduğu müşahede ediliyor. Şefkat acıma hissidir. Şefkat bir mazluma merhamet etme hissidir. Şefkat ağlayanın ağlamasına kulak verme işidir. Şefkat bir yaralıyı, bir bereliyi, bir arızalıyı, bir musibet size dahi tedavi etme işidir. En küçük daireden en büyük dairelere kadar bu şefkat hissinin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Sizin eliniz yaralansa, siz onu tedaviye koyursanız, inanın Allah'ın merhameti ve şefkati olmasa, inanın kanın yaralanan o yarayı nesçetme durumu olmasa, o mekanizmayı Allah çalıştırmasa, siz o yarayı asla ve kat'a kapatamazsınız. Kapanmayan yaralar görüyoruz, size bir şey anlatmıyor mu? Çok ciddi ameliyat iktiza eden bir hastalık karşısında, ameliyat masasına bir insanı yatırmadan evvel hekimler baş başa verip düşünüyorlar. Ya bir şeker arızasıyla, ya yaşlılık bilmem nesiyle, biz bunu ameliyat edersek bu yarayı kapatamayız diyorlar. Ve öyle ameliyat olan kimseler görüyorsunuz ki aylarca belki senelerce yaralar akıp gidiyor, kapanmıyor yara. Allah kapatmazsa kapatmıyor. Ya şeker nispetini yükseltiyor, hekimin aklının alamayacağı ya pankreası bilmem ne yapıyor, ya insülinin dengesini bozuyor, kapatmasa kapatmıyor Allah Celle Celaluhu. Yaranın kapanmasındaki şefkati müşahede ediyor musunuz? Bir yeriniz derin dahi kesilse, parmağınızı sıkıca kafayı verseniz veya pamuk gibi bir şeyi yaksanız daha yanarken külünü basıverseniz, kana bir imkan tanıyıverseniz, 5 dakika içinde o yarayı nesçedecek, kapatacaktır. Adeta oraya sırtında yama taşıyor gibi, kanınızın içindeki o küçük kürecikler, hemen o deliği kapatıverecekler, kanınızın akmasını önleyecekler, yoksa ölürsünüz. Size Allah merhamet ediyor. Ama ne ile merhamet ediyor? Ancak mikroskopun altında gördüğünüz, göreceğiniz kanınızın içindeki küçücük yuvarlacıklarla merhamet ediyor. Allah Celle Celaluhu yavrulara merhamet ediyor. Yavrular üzerinde ciddi bir şefkati müşahede ediyoruz. Dünyaya gelen ve en saf, en temiz gıdalara ihtiyacı olan o yavruları Allah nasıl besliyor? Anne karnında nasıl besliyor? Geçen derste arz ettim. Rahmin cidarlarını onların istifade edebileceği gıdalarla donatıyor, merhamet ediyor. Anne karnının, meşimenin, bizim dilimizdeki meşimenin bütün duvarlarını onun için zaruri gıdalarla donatıyor. Yani adeta raflar koyuyor oraya, buraya pirinci, buraya unu, buraya buğdayı, buraya sabunu, buraya kömürü, buraya demiri yerleştiriyor. O küçücük hayvancık sperm, Kuyruğunu sallaya sallaya içeriye giren canlı, oraya geldiği zaman o iç içe karanlıklar içinde rahat beslensin diye merhamet ediyor, hazırlıyor. Anneyi ona hadime haline getiriyor. Anne ona hizmet ediyor. O annenin aldığı gıdalardan istifade ediyor. Bunu çeşitli vesilelerle ariz ve amir farz etmiştim. Yavru dünyaya gelirken öyle bir gıda Allah Celle Celaluhu onun için yaratıyor ki bu gıda ilk dünyaya geldiği an anne karnındaki gıdayla dıştaki gıdanın bir bakıma karışımıdır. İlk yavru yapan insan ve hayvan sütten farklı bir süt meydana getirirler. O yavrunun ilk zaruri ihtiyacı odur. Bu normal süt gibi olsa intibak edemediği dünya hayatında ya ishal veya başka bir rahatsızlık olacak. Merhamet eden Hazreti Allah, anne karnında o havasız yerde, her şeyini annenin deveranı demiyesiyle, annenin hazmı lazım cihazıyla halleden Allah Celle Celaluhu, dünyaya geldikten sonra da ona merhamet ediyor. Onun için lüzumlu ve zararlı olmayacak gıda ihsan ediyor. Anne sütü hiçbir gıdanın yavru üzerinde hasıl edemeyeceği tesiri hasıl ediyor. Hatta siz onu sağsanız, başka bir kaba koysanız, annenin memesinden tutup emdiği kadar elde ettiği faydayı elde edemeyecektir. Bu mevzuda ziraatta yanlış bir tatbikat olduğunu bir ziraat mütehassısı anlattı, arz etmiştim, bunu iyi hatırlıyorum. Diyor ki, biz öyle zannediyorduk ki, tertemiz bir memeden beslediğimiz sığır ve koyunların sütlerini kaplara en modern alışla alırsak, hortumu memeye geçirirsek, hemen bir aletlendirirsek onu, bir vakumla o sütü çekersek o kabın içine ve sonra da bu tertemiz sütü yavrulara verirsek daha iyi beslemiş oluruz. Bir tane buzağının, bir tane kuzunun yevmiye süt ihtiyacı, protein ihtiyacı ne kadardır? Bunu tespit eder, veririz, olur. Fakat gördük ki diyor, annenin memesini doğrudan doğruya tutan, zaruri gıdasını alan buzağıyla diğerleri arasında azim bir fark meydana geldi. Bizim sağıp da yedirdiğimiz o buzağlar daha geri oldular. Anne memesini doğrudan doğruya tutan buzağı daha gelişikli oldu, daha görkemli oldu. Ve araştırdık bunu. Bunu araştırdık, şunu anladık. Anladık ki sütün protein gücünden başka ayrıca şu hususlar var. Sağıldıktan sonra çok kısa zaman içinde hemen içindeki virüslerin çok süratli çoğalması var. Bir kabın içine koysanız, tecrit dahi etseniz bunu, memenin içinden çıkış saffet ve keyfiyetiyle çıkamayacaktır. Buzağıya zararlı mikroplar üremiş olarak bulacaksınız onu. Siz bunu pastörize etseniz bu sütü, fıtriliğini ve tabiliğini bozacaksınız, hayvana zararlı hale gelecektir. En güzeli, tertemiz bir memeden o buzağının doğrudan doğruya anneden emmesidir. Saniyen, o canlının vücudunda onun tabii bir sıcaklığı vardır. Biz bir kabın içine koyduğumuz zaman bu tabii sıcaklık gitmektedir. Halbuki o tabii sıcaklığıyla buzağının veya kuzunun ağzına gittiği zaman nafi ve faydalı olmaktadır. Onun vücudunun normal harareti, İçine hararetli olarak giden, belli bir hararetle giden süt onun hazmedilmesi daha gelişmeye daha fazla elverişli olmaktadır. Şimdi dikkat buyurun. Falan musluktan filan musluktan değil, anne memelerinden ab-ı hayat gibi bu sütü akıtan ve bununla bu şefkate çok muhtaç olan hayvani ve insani yavruları besleyen şefkatten başka nedir? Merhamet olmasaydı nasıl olurdu bu iş? Anne çalışacak, memelerini lebalep dolduracak. Ve sonra gelecek yavrusu karşısında ayaklarını açacak, onun emmesine müsait bir pozisyon alacak. Ve yavru da emecek, vücudunun ihtiyacını gidermiş olacak. Azim bir şefkatin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Ağaçlar yerlerinde duruyorlar. Ama sular gelip çağlayıp çağlayıp yanlarından akıyor. Rahmet onların başını okşuyor. Çok zaruri ihtiyaçları olan hava onların dudaklarına geliyor, yutuyor ve besleniyorlar. Sizin de havanızı tıkasalar ölürsünüz, ağacın da havasını tıkasanız ölür. Ağaca kendi ihtiyacı olan karbondioksiti vermeseniz ölür. o da kurur. Onun ihtiyacı olan havayı Allah Celle Celaluhu merhameten onun ayağına getiriyor. Bu olan bir şefkati düşünmedikten sonra ağacın beslenmesini, meyve vermesini, çiçek açmasını da izah edemezsiniz. Azim bir şefkatin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Şimdi en küçük varlıktan en büyük varlığa kadar böyle her şeyde şefkatini gördüğümüz ve müşahede ettiğimiz Allah Celle Celaluhu, dikkat buyurun. Mümkün midir ki o şefkate çok muhtaç, beka arzusuyla yanıp tutuşan insanın beka gibi bir arzusunu yerine getirmesin. İnsanı dünyada bu kadar nimetlerle perverdesin de sonra insanı idam-ı ebediyle yok etsin. Kabirle insanın varlığını ve hayatını sona erdirsin. Ebedi bahçeler açmasın. Orada ona ebedi nimetler vermesin. Ebedi nimetlerle serfiraz kılmasın. İnsan ebed arzu ediyor. 90 yaşına dahi girse, eğer hayattan çok tedirgin değilse, hayatın kendisini tazyik etmesine rağmen, hayattan bıkan, bezen, ölümü arzu eden insan göremezsiniz. İnsan ebed arzu ediyor. Bu ebed arzu eden insanın ebed arzusunu yerine getirmemek merhametsizliktir, şefkatsizliktir, bir bakıma zulümdür. Halbuki yeryüzünde hüküm ferma olan bir şefkat müşahede ediyoruz. Müşahede ettiğimiz bu şefkatle intikal ediyor ve bir hükme varıyoruz. Diyoruz ki zerreden küreye kadar, hücreden büyük canlıya kadar, canlıdan ağaca kadar her tarafta onun şefkat mührünü gördüğümüz Bismillahirrahmanirrahim'le merhametli olduğunu bize anlatan Hazreti Allah Celle Celaluhu ahirete açacak, insanları haşla neşredecek, burada sütle beslediği, elma ile armutla beslediği, kavunla karpuzla beslediği, çeşitli nimetlerle perverde ettiği insanları orada da nimetleriyle serfiraz kılacaktır. Bu beşerin arzusudur. Nebiler bu arzuya tercüman olmuş. Dua dua yalvarmış, haşrin gelmesi için lazım gelen her şeyi yapmışlar. Ve bütün hayatlarında gaye olarak haşri düşünmüşler. Haşri düşünmüşler. Nebinin, Sıddık'ın, şehidin hayatında haşir en mühim meseledir. Şehit şehit olurken orada kanı gül gibi bir koku neşlesin, mis gibi koksun, gül rengini alsın, havası ve hevesi içinde şehit olur, ruhunu seve seve feda eder. Sadık, dıştaki kapanıklığına rağmen, içteki bütün derinliğiyle, sıdkıyla ve emanetiyle haşre gönlünü vermiş, ahirette sadıklara bahşedilecek nimetleri, lütufları elde etmek için çalışıp çabalamaktadır. Nebi hayatına gaye yapmaktadır. Haşrin getirilmesi, haşre inanma hususu, haşr için hayatı tanzim etme, Nebinin hangi yönünü sıkarsanız sıkınız onu göreceksiniz. Başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, eğer istekleriyle, dualarıyla, niyazlarıyla haşri talebi, eğerse haşrin geleceğine o kadar kat'i inanışı ki, ahirette Allah'ın huzuruna çıkarken, kendisinin muhakazesine vesile olabilecek, küçük bir hususa çıkmamak için, gergef işleme hassasiyeti ve titizliği içinde bir hayat nesletmiş, bir hayat meydana getirmiştir. Burada bir hususa sal olarak dikkatinizi rica edeyim. Belki cemaat der ki, çokları demez de yani, öldükten sonra dirilmeye inanmıyor muyuz? Ben şahsen henüz tamam inanamadım. Çünkü inansam şu vaziyette olmam. Ömer bin Abdülaziz devlet reisi sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti okuyarak, yani onlar orada boyu 70 zira olan zincire vurulurlar ayetini okuyarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Halbuki bizim camiye gelişimiz bile öyle hoyratça ve kabaca ki, Mevla'nın huzurunda kalp ona müteveccih alabildiğine bir hassasiyet ve dikkatle, onun huzuruna gelmiş olmanın havasıyla yaşamamız gerekirken, ya bağdaş kurar otururuz, ya esneriz. Allah'ın huzurunda esneme ne demektir? Esneme şeytandan ve insanın laubaliliğinden ve gayri ciddiliğinden gelir. Mevla'nın huzurunda oturan insanın esnemesi tasavvur edilir mi? Demek ki kalp ölü. Cenab-ı Hak bu mezarı müteharrik ölüleri nefsin dahil ihya buyursun. Bu haşr ile olacaktır. İnanacaksın da ödün kopacak. Bahsedildiği zaman canın dudağına gelecek. İnanmadığın için laubalisin. Ben de öyle, sen de öyle. Ben tam daha inanamadım. Bunları anlatırken size kendim inanmaya çalışıyorum. Kendime telkin ediyorum. Niyetiniz varsa benimle beraber dinleyin, inanın. Hayatınızı bir iç ıstırabı ve iç derinliği halinde nesketmeye çalışın. Koskoca devlet reisini hıçkıra hıçkıra ağlatan haşir, sizin içinizde bir ürperti meydana getirmiyorsa yıkılsın öyle, iç yıkılın gidin. Haşir akidesi zaruri. İşte insanlar inanmadığı için ben de ısrarla üzerinde duruyorum. Yarına çıkacağından daha kat'i bir inanç, öldükten sonra dirileceksin. Soluklarının hesabını Allah'a vereceğine inanarak yaşayacaksın. Şu soluğunu aldın içeriye, çıkarmasan ölürsün. Dışarıya verdin, içeriye almasan ölürsün. İki defa hayatını bağışlıyorum, bağışladım. Hesabını ver bunun diyen Allah'ın huzuruna çıkacağına inanacaksın. Cenab-ı Hak gafletimizi izale buyursun inşallahü teala. Haşr akidesi Nebi'nin baş gayesi. Hayat ona göre tanzim ediliyor. Nebi hayatında nübüvvetten evvel ve sonra bir tek defa yalan söylememiş. Bir kerecik hiyanette bulunmamış. Bir kerecik aldatmamış kimseyi. Bir kerecik kimsenin ırzıyla oynamamış. Bir kerecik kimseye sövmemiş. Çarşıda, pazarda bu arz ettiğim şeyler en muteber sahabinin ifadeleri içinde Resul-i Ekrem'in ahvali hadisleridir, ahvali durumudur, efali durumudur. Çarşıda, pazarda bir kere nahoş, kulağa nahoş gelecek eda ile bağırmamış. وَلَا سَخَّابٍ diyor Hazreti Ayşe. Sağı solu kıracak şekilde bağırıp çağırmazdı. Her tarafından nezahat dökülürdü. Nübüvvetten evvel ve nübüvvetten sonra Allah'ın haram ettiği şeye elini uzatmamış. Allah'ın haram ettiği bir manzaraya gözünün kapağını kaldırıp bakmamış. Evlenmeden evvel Hazreti Hatice'nin karşısında buram buram ter dökmüş bir kadının karşısında bulunmanın ağırlığını yaşamış vicdanında. 40 yaşından sonra büyük bir davayla zuhur etmiş. Aynı iffet ve ismeti devam ettirmiş. Aynı namusluluk, aynı ciddiyetle devam etmiş. 40 yaşına kadar bu türlü şeyleri söylemeyen bir insan, haşirden, ahiretten, hesaptan bahsetmeyen insan, 40 yaşından sonra birdenbire bunlardan bahsetmeye başlamış. Halk hayrete kapılmış. O dakikaya kadar kizbini, gayrivaki beyanını, olmadık bir şeyi anlatmasını duymadıkları bu insan olmadık şeylerden bahsediyordu. O dakikaya kadar hayallerinden ve akıllarından geçirmedikleri şeylerden bahsediyorlardı. Onun için mülhidi ve münkiri mümini hepsi evvela düşündüler. Mümin imanını artırdı. Mülhit ve münkir tereddüte düştü. 40 yaşına kadar insanlara yalan söylemeyen birisi 40 yaşından sonra nasıl Allah'a karşı yalan söyler, Allah'a iftira eder? Tereddüte düştüler. Ciddiyet, vakar ve olgunluğuyla haşir iddiasıyla ortaya çıkmış. Yaşadınız, yaşadığınız kadar yaşayacaksınız. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi dirileceksiniz davasıyla. İş maşiyete. Kema tedînü tüden. İstediğin kadar yaşa, neticede yaptığın şeyler başına gelecek, değirmen taşı gibi iflahını kesecek. Büyük hakikatle onların karşısına çıktı. Söyledi, yalvardı, yakardı. Dua dua yalvardı, bizi cennet saraylarıyla serfiraz kıl dedi Allah'ım. Ne güzel söyler bu hususu. Bütün efadili ben Adem arkasına alan, arz üzerinde duran, arşe müteveccihen el kaldıran, şu şerefi nevi insan ve feridü kevnü zaman ve bir hakkı hatemi divanı nübüvvet, bak ne istiyor, beka istiyor, lika istiyor sözüyle ne güzel anlatıyor bunu. Bütün arşı ferşi çınlattıracak bir istek ve taleple, bir iç yanışı ve iştiyakla Allah'a teveccüh eden Resul-i Ekrem ne istiyor? seni mesut edecek bekayı likayı istiyor. Bekanın ve likanın yolunda olmanı arzu ediyor, şiddetle arzu ediyor. Ve hayatını da ona göre tanzim ediyor. Hayatının son dakikalarını yaşarken, son günlerini yaşarken, bir iki defa ashabına ahiret alemini ihtiyar ettiğini ve Cenab-ı Hak tarafından davet vakı olduğunu anlattı. Ashab az çok bu hususu hissetmeye başlamışlardı. Minbere çıktı, aynen şöyle dedi. Ya eyyuhannes, men kuntu celattu zahran lehu fehada zahri felyaktet bih. وَمَنْ كُمْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ Ey insanlar! Ben her kimin sırtına bir vurmuşsam, ona eziyet etmiş isem, işte bu benim sırtımdır, gelin vurun, Allah'ın huzuruna çıkacağım, kavet yapalım, kısas yapalım buyurmaktadır. Ey insanlar! Ben her kimin malından bir şey almışsam, işte ortada bulunan servetim budur. Gelsin kimden ne almışsam onu alsın diyecek kadar bu mevzuda hassasiyet gösteriyor. Gözü yaşlı asabın karşısında. Değil öyle sırtlarına vurulma mevzu. Onun vefatı karşısında seve seve herkes kendi kafasını verecek kadar ona bağlı olan asab karşısında. Onların gözyaşlarıyla mukabele etmesine rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelin sırtıma vurun ta mahkeme-i kübrada bu işin hesabını vermeyelim diyordu. Neyin ifadesiydi bu? Nebi telkin ederken, tahakkuk için dua ederken, bütün gönlüyle bağlandığı bir hakikate göre hayatını ayarlama, tanzim etmenin ifadesiydi. Hareketini elbette Cenab-ı Vacib-ül Vücud değerlendirecek, baki saadet sarayları açacak, burada bütün ehli imanın Nebi'nin diliyle beraber istediği beka, lika gibi bir arzusunu, cennet ve cemalullah gibi bir arzusunu is'af edecek, bizi de mesut kılacak. Cenab-ı Hak cennet yoluna bizleri hidayet eylesin. اَعْمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرٌ لَهُ Amel edin, herkes hangi istikametteyse, hangi yolda gidiyorsa o yolun erkanını yaşayacaktır. Cennetlik misiniz, cehennemlik misiniz? Davranışlarınıza baktığınız zaman ümit var olabilirsiniz. İbadetin ıstırabı altında, devamın aşkı ve şevki altında, Allah'a imanın gönüllerinizde hasıl ettiği mesuliyet duygusu altında ve haşirde Allah'a hesap verme ezikliği altında yaşıyorsanız ümit var olabilirsiniz, cennetin yolundasınız. Laubali iseniz, günahlar içinizde burkuntu meydana getirmiyorsa, gafletinizden tedirgin değilseniz, lâhî ve lâhî iseniz, Allah encamınızı hayırlı etsin, cehennemin yolundasınız. Korkun. Bu hususta da sizlere Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhametinin haşli ve neşli iktiza ettiğini arz etmeye çalıştım. Vakit müsaadesiz bu hale geldiği için ben mümkün olabileni arz edeceğim. Tasavvur ettiklerimi, daha evvelden tasavvur ettiklerimi değil de mümkün olabileni arz etmeye çalışacağım. Bir ikinci husus olarak Cenab-ı Hakk'ın Cemal isminin, Cemil isminin, Cemal sıfatının yeryüzünde tecelli etmesiyle bütün bağların ve bahçelerin alabildiğine süslü ve zinetli hale gelmesi. Bahara baktığımız zaman, yaza baktığımız zaman insanın gözlerini kamaştıracak bir keyfiyette arz-ı didar ettiğini müşahede ediyoruz. Bunlar o güzeller güzelinin güzelliklerinden çeşitli perdeleri aşarak gelen bir kısım cilvelerden ibarettir. Yeryüzünde mevkelenen ve cilvelenen bütün güzellikler, onun Cemil isminin, Cemal sıfatının zayıf gölgelerinden ibarettir. Bu güzelliklere baktığımız zaman yeryüzünde bir güzelliğin de şefkat gibi hüküm ferme olduğunu müşahede ediyoruz. Öyle güzellik ki yine o söz sultanın ifadesiyle sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. melekleri baharda koşturup yeryüzünü seyrettirecek bir cazibedarlık ishar ediyor. Hatta ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen bir kısım aşıkları bülbül haline getiriyor, dile getiriyor, şiirler yazdırıyor bahar hakkında. Bahar hakkında destanlar meydana getirtiyor, o kadar güzel yaratıyor. Yan sularından, şakıyan kuşlarına kadar, mışıl mışıl birbirine dokunup sert ses çıkaran ağaç yapraklarına kadar, gözün bütün zevk kabiliyetlerini okşayan ve onlara hitap eden bütün güzelliklere, rengarenk çiçeklere kadar her şeyle yeryüzünü donatıyor. Ve sonra hazan mevsiminde yıkıcı alıp götürücü bir badi harup diyeyim, bir badi hazan estiriyor, her şeyi hak ile yeksan ediyor. Hatta اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَس۪يدًا كَاَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ Ferman-ı Sübhanesi ile anlattı. Milletlerin hayatında, cemiyetlerin hayatında ve neticede insanın hayatında külli bir kanun olarak ifade etti. Her şey tıpkı bahar gibi yeşerecek. Neşru nema bulacak, çiçekler gibi açacak ve fakat sonra sonacak, dün yokmuş gibi bir hal alacak, karanlığa gömülüp gidecek. Hazan mevsiminde bahar öyle olur. Adeta bir saray gibi donatılır, bir zifaf odası gibi donatılır, bir düğün evi gibi, bir sünnet düğün evi gibi donatılır. Rengarenk çiçeklerle süslendirilir, bir sürü masraflar yapılır. Göz kamaştırıcı, murassa şeylerle işlenir. Ve fakat sonra bir rüzgar eser, her şeyi alır götürür. Bu neyi gösterir? Bu umumi değişmeler, umumi tahabbüller, otların, ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin hayatında bir ömür olduğunu ve yine bunların hayatında bir yeniden diriliş olduğunu gösterir. Yok olan her şey yeniden bir baharda meydana geleceğini gösterir. Mesela şöyle bir saray düşünelim. Öyle bir saray ki içinde insanın hayalinden, aklından geçen her şey mevcuttur. Hatta hayaline ve aklına gelmeyen şeyler de mevcuttur. Ağzın bütün zevklerine cevap verecek, hitap edecek nimetlerle donatılmış sofralar. Gözün bütün zevklerini okşayabilecek renklerle süslenmiş murassa şeyler. En güzel yataklar, atlastan yataklar. İnsanın iç ve dış bütün arzularına cevap verebilecek stilde yapılmış binalar, tatlı kombinezonlar, mükemmel resimler ve suretler, otundan ağacına kadar her şeyin ve bütün hevamından, haşeratından en büyük hayvanlarına kadar her türlü hayvanın donattığı, süslediği bir hayvanat bahçesi, bir botanik bahçe, bir tarafıyla bir zifaf evi, bir düğün evi tasavvur edin. Böyle bir saray düşünün. Sonra bu sarayın içinde bir kısım misafirleri beraber müşahede edin. Gelsinler o sarayda muvakkaten kalsınlar. Bir gece yataklarda yatsınlar. Yatak onların ağırlığını, onlar yorganların ağırlığını hissetmeden çekip gitsinler. O çeşit çeşit nimetlerle donatılmış sofraların başına otursunlar. Ancak bir ikisinden azıcık tatsınlar. Ya o meyvelerin ömrü vefa etmesin veya onların ömrü vefa etmesin, sonra çekilip gitsinler o misafirler. O nimetlerden gerektiği gibi istifade edilemesin. Belki sadece bakılsın, hayallerde, ruhlarda bir kısım resimler resmedilsin. Sadece işte bir kısım resimler resmedilsin, ondan sonra çekip gitsinler. Siz şöyle diyeceksiniz, bu sarayı bu şekilde hazırlayan, donatan, tezyin eden, tefriş eden ve bir kısım mahluklarıyla teşrifatçılık yaptırtan, bu saraya gelen misafirleri hoş karşılayan bu mihmandarı kerim israf ediyor. Bu saraydaki nimetleri bize gösteriyor fakat tatmıyoruz, doymuyoruz. Yataklardan, atlas yataklardan gerektiği gibi istifade edemiyoruz. Şu ab-ı hayat gibi sulardan içemiyoruz. Şu burcu burcu koku neşeden çiçeklerden, güllerden gerektiği gibi koklayamıyoruz. Şu etrafımızda şakıyan bülbüller daha şakırken hayat kapanıyor, her şey bitiyor ve biz sönüp gidiyoruz. İsraf yapıyor diyeceksiniz. O sarayı böyle sizin için hazırlayan, gidip içinde misafir kalmanız için tefriş eden ve tezyin eden zat hakkında müsrif nazarıyla bakacaksınız. Ya öyle bakacaksınız veya diyeceksiniz ki, bu saray öyle birisi tarafından hazırlanmış ki, bizim buraya gelmemizi temin eden ve bizi buraya gönderen zat, bu sarayı hazırlayan zattır. Bu saray birisi tarafından hazırlanmıştır. Nimetlerin konuluşu ve yerleştirilişi gösteriyor ki kendi kendine olmamış bunlar. Bu saray kendi kendine bu vasiyeti almamış. Böyle düşüneceksiniz. Keza bizler misafirleriz diyeceksiniz. Bu saraya uğradığımız gibi daha başka saraylara da uğrayacağız. Nitekim bundan evvel nice yerlere uğradık. Mesela zerrat alemine uğradık. Mesela moleküller haline geldik. Mesela küçük bir canlı olarak bir rahmi madere gittik, bir sperm olarak. Mesela orada bir cenin olarak geliştik. Mesela dünyaya geldik, anne kucağında beslendik ve barındık. Buralara uğradığımız gibi dünyaya da uğradık. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle مَا لِي وَمَا لِلْدُّنْيَا مَا أَنَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ فَتَرَكَهَا Ne alakam var benim dünya ile? Benim dünya ile olan münasebetim şundan ibarettir. Ben bir yolcuyum. Bir ağacın altında geldim, muvakkaten oturdum. Sonra çektim gittim ve her şeyi orada bıraktım. İşte ben, işte dünya bundan ibarettir. Uğradığımız çeşitli menzillerden, uğradığımız yerlerden bir tanesi de dünyadır. Dünya bir misafirhanedir, biz de misafirleriz. Fakat mihmandar-ı kerimin isni dairesinde hareket etmek lazım. O sofraları öyle hazırlayan, donatan zatın emri ve izni dairesinde hareket etmek lazım. Orada güzel resimler tespit etmek, o nimetleri numune bilmek, öbür alemde verecekleri nimetlere karşı iştahı açmak ve bunları onun için teşvikçi olarak kabul etmek, öyle düşünmek, öyle izan etmek, öyle yaşamak lazım. Cenab-ı Hak bu izana ulaştırsın, bu idraka ulaştırsın bizleri inşallah. Dünya böyle bir saraydır. Bizim kerim ve ihsan sahibi olan konak sahibimiz Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Çeşit çeşit içinde yüzdüğümüz nimetler içinde bizi muvakkaten yüzdürdükten sonra bu nimetleri hemen elimizden alıveriyor. Gençliğin daha tadını tuzunu görmeden elimizden gidiyor. Sıhhati kaybediyoruz ve bir daha elde edemiyoruz. Nimetlerden gerektiği gibi istifade etme kabiliyetini de kaybediyoruz. Belki evimizin içinde daha evvel başka şekilde alakadar olduğumuz şeylere karşı alakadarlık nispeti azalıyor. Hatta gün oluyor, dem oluyor ki ağzımıza koyduğumuz Allah'ın nimetlerinin tadını dahi almıyoruz. Belki bazen bize bu nimetlerden artık yemeyin diyorlar. Kimisi gaz yapıyor, kimisi midemizi ifsad ediyor, kimisi hastalığımıza dokunuyor. Bu nimetleri az tadıyoruz. Bir üzüm tanesi yiyoruz, aynı zamanda 100 tane tokat suratımıza iniyor. Bundan anlaşılıyor ki, bu sofraları bu kadar yeryüzünde hazırlayan, ihsar eden, bütün arzu ve isteklerimizi israf eden, yerine getiren Hazreti Allah, nasıl bol nimetleri var, nasıl ikramı ve ihsanı seviyor, öyle de tefriş ettiği ve çeşitli mahlukatına teşrifatçılık yaptığı, hüsnü istikballe bizi karşıladığı, şu kainat sarayında, hanında veya konağında veya Resul-i Ekrem'in ifadesi içinde ağacının altında muvakkaten durdurduktan sonra resimlerini hayalimize yerleştirdiğimiz, ruhumuza sindirdiğimiz ve nimetlerinin tadını duyup öbürlerine karşı içimizde ahişkarlık hasıl ettiğimiz o asıl nimetlere bizi ulaştıracak, cennette o nimetlerin asıllarıyla bizleri serfiraz edecektir. O nimetlerle bizi perverde kılacaktır. O gün herkes burada iyi anlamanın, güzel davranmanın mükafatını görecek. Burada körler ve sağırlar gibi yaşayanlar, isyan ve tuğyanlarının cezasını müşahede edecekler. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ Kitabını sağ tarafından alan, etrafındaki insanları çağıracak, yümlü bir hayat yaşayan, hayatında bereket olan, hadiselerin yanından, eşyanın yanından körler, sağırlar gibi geçmeyen, her şeyin manasını çok iyi kavrayan, idrakini yaşayan yümünlü insanlar, yani sağcılar, defterlerini sağdan alanlar. Ha umukra'u kitabiye, gelin ha işte bu kitabı okuyun diyecekler. Kitabın her satırında tefekkür var. Kitabın her satırında ilim ve irfan var. Kitabın her satırında Allah marifeti var. Ve kitabın hiçbir satırında gaflet yok. Kitabın hiçbir satırında esneme yok. Kitabın hiçbir satırında lağviyat ve lehviyat yok. Kitabın satırında sıcak döşeyi Allah için terk etme var. Kitabın satırlarında gece teheccüd var. Kitabın satırlarında gecenin karanlık zülüfleri üzerinde gözyaşı var. İç ıstırabı var. Derinden derine inleme var. Ha umukra'u kitabiye. Ha işte kitabım, gelin okuyun. İnni zanantu enni mulaqin hesabiye. Zaten ben katiyen inanmıştım ki diyecek. Allah'la bir gün karşı karşıya geleceğiz. Ben buna katiyen yakın hasıl etmiştim. Allah'la mülaki olmayı şiddetle arzu ediyordu zaten mümin. Kitabını sağından alan Allah'ın likasından hoşlanıyordu. Men ahabbe lika Allah, ahabballahu lika. Ölüp de Allah'ın huzuruna gitmek, cennet nimetlerinden istifade etmek arzu ve iştiyakın içinde yaşayanı Allah karşısına almadan hoşlanır. Men keriha lika Allah, kerihallahu likahu. Ölümden korkan, kabirden ürken, hayata bağlanan, Allah'ın huzuruna gitmeyen talihsizler var ya, bunlar nasıl ahirete gitmeden nefret ediyorlar? Allah da onları karşısına almadan nefret eder. Men kerihe lika Allah, kerihallahu likahu. Hafizen Allah ve iyyakum. Allah bizi de sizi de muhafaza buyursun bu kötü encamdan. Birkaç ayet sonra öbürlerinin bu mükafatı olanların durumuydu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar atom ağırlığı hayır yapan görecek onu. Atom ağırlığı şer yapan o da görecektir. Evvelkisi hayır yapanlar. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ. Kitabı sol tarafından verilen yümünsüz, uğursuz insan, kör ve gafil insan, eşya ve hadiselere nüfuz edemeyen insan, hayatını esniyerek geçiren insan, gecesini gündüzüne, gündüzünü gecesine karıştıran insan, Mevla karşısında teyakkuz nedir onu bilemeyen insan, uğursuz ve bereketsiz yaşadığı gibi, uğursuzların ve bereketsizliklerin kitap alış keyfiyetiyle kitabını soldan alacaktır. Keyfiyeti meçhul bu alış nedir bilemiyoruz. Kitabını aldığı zaman ya leyteni lemute kitabiye. Ah keşke bu kitap bana verilmeseydi. Şu kainatta her şey nasıl hıfzediliyor, muhafaza ediliyor. Bir taraftan neşredilen fotoğraflar tespit ediliyor. Bir taraftan ihtizazlar halinde, manyetik dalgalar halinde, elektromanyetik dalgalar halinde intişar eden dalgalar nasıl muhafaza ediliyor? Öyle de sizin iyi veya kötü, habis veya tayyip, nurani veya zulmani bütün atlarınız muhafaza ediliyor. Bütün tavırlarınız muhafaza edildikten sonra bir kitap halinde size takdim edilecek. Ya leyteni lem ute kitabiye ve lem edri ma hisabiye. Ya leyteha kânetil kâdiye. Keşke hayatım sona erseydi. Şurada bitip tükenip gidiverseydim. Şu kitabın beni mahcup edici keyfiyetini görmeyiverseydim diyecek. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Hesap nedir onu bilmeseydim. مَا اَلَنَا عَنِّي مَالِيَ. Malım mülküm de beni kurtaramadı. Servetim, samanım derdime derman olamadı diyecek. İşte bu muhasebe gününün, ceza ve mükafat gününün, habisin mücazatını görmesi, tayyibin mükafatını alması, nuraninin üstten akıp Allah'ın saadet saraylarına gitmesi, zulmaninin alttan akıp Allah'ın felaket saraylarına gitmesi, cehenneme akıp gitmesi için bir mahkeme-i kübra açılacak. Orada hayatın hesabı yapılacak. Bu handa gördüğünüz, tattığınız şeylerden size sorular sorulacak, sorular teveccüh edecek. Ya uyanık olarak bu handa, bu sarayda yaşamış olacak, rahatlıkla cevap vereceksiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabirdeki durumu ifade buyururken, kalbi kafası kadar, kafası kalbi bir kadar Hüşşar Hazreti Ömer zayıf bir rivayet halinde nakledilir. Ya Resulallah, orada benim bu aklım benimle beraber bulunacak mı? Şu izanım ve irfanım beraber bulunacak mı? Bulunacak deyince Allah'a hamd ederim. Bu şuur ve bu idrakla bulunursam diriletmem. Suallerin altında kalmam Allah'ın tevfik ve inayetiyle diyecektir. Çünkü öyle yaşamış, öyle ruhuna işlemiş, öyle zerk etmiş ki aksine hiç ihtimal yok. Neye inanmışsa onun aksine ihtimal vermiyor. Ahiret vardır, haşir vardır, öldükten sonra dirilme vardır, bunun aksine ihtimal yoktur müminin kalbinde. Dünya vardır, olmayabilir. Sofist yok diyordu, siz hayaletten ibaretsiniz. Ama ahiret vardır, sofist buna yok diyememektedir. İşte bu anlayış içinde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri tevfikini yar etsin. Bu hususu ben daha değişik şekilde ariz ve amik arz etmeyi düşünüyordum. Kafamda tasarladığım meselelerden bir iki mesele daha vardı ki onları da tayin ettim. Fakat ben yine kendime veriyorum. Ruh haleti itibariyle karşımda bir tanesi esnediği zaman adeta şeytanın şerarelerine maruz kalmış gibi oluyorum. Bağda çıkarken karşımda bir adam esnese veya bağdaş kursa bütün hissiyatım alt üst oluyor. Bir insan Allah'ın huzurunda bu kadar katı kalpli olur mu diyorum. Ben namazda ağzımı açarak esnediğimi hatırlamıyorum. Gelmiş de elimi kapamışımdır yani. Allah'ın huzurunda müteyakkız olmalı. Allah'ı çok büyük büyük bilmeli ve edepli olmalı insan karşısında. Böyle bir durum benim meseleyi gerektiği gibi şerh etmeme engel teşkil etti. Bu daha ne kadar temad eder onu da bilemiyorum. Belki de bu bendeki kapsalindendir. Rezonans olamadım, sizinle kontak kuramadım. Siz ayrı bir vadide, ben ayrı bir vadide kaldım. Bir tarafta haşir gibi en mühim rüktü imani anlatma benim ağzım liyakasızlığına rağmen. Beri tarafta Köroğlu'nun hikayesini dinliyor gibi birkaç tane dahi olsa benim gözümün önünde noktayı nazarımı kendi üzerlerine celbedebilecek lahi ve lahi kimseler ki o türlü kalpten Allah duayı da kabul buyurmaz, Efendimiz buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ عَنْ قَلْبِ اللّٰهِمْ لَاغِنْ. Ve bu burada istifade için gelen cemaatin istifadesine mani olur. Cenab-ı Hak benim de esniyen gafillerin de taksiratını affeylesin. Müminler uyanık olmak lazım. Hep bunun için yırtılıp dövünüyoruz, başkaları da yırtınıp dövünüyor ama her nasılsa şu gafleti aşamadık, geçemedik. Şeytandan sıyrılamadık, paçayı kurtaramadık. Mevla insaf-ı izan versin. Ne diyeyim? Lillahi Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, bir insanın kendi yakınlarına, ailesine ve milletine karşı yapacağı en büyük iyilik, takdim edeceği en mukaddes kıfetliyet, onun dünyevi ve ukrevi saadetine fayda getirebilecek bir hediye mükeffi olmalıdır. Bayramlarda yakınlarınıza hediye verir gibi, her günü bayram sayarak yakınlarınıza Allah nazarında en kıymetli şeyi vermek, sonra da yeri genişletmek, topyekun milletimize bu türlü hediyeleri takdim etmek, dünyevi ve ruhevi saadetleri için bir şey ifade eden hediyeleri takdim etmek, çerez gibi yenecek, tükenecek şeyler değil, kaldıkça emlaklarını artacak, yeniden çiçekler açacak, yeniden boy verecek, semalara doğru ser çekecek hediyeler vermek, dünyevi ve uhrevi saadetler için, Nebi'nin içinde büyük büyük, onu daima meşgul eden büyük dava budur. Eğer bu davayı gerçek manada kavramış bir cemaat varsa ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın hazıratı. Onların içinde ikinci planda düğüm düğüm yine kendisini hissettiren, büyük nura kıvamı müşkil mesele olarak mevcudiyetini hissettiren dava budur. Babama ahirete giden yolu göstermek, amcama ahirete giden yolu göstermek, evlatlarıma ahirete giden yolu göstermek, onların dünyevi huzurlarını, kalp emniyetlerini iç huzur içinde bulunmalarını ve ahiret saraylarından, saadet parla mahkelerinden gerektiği gibi istifade etmelerini temin etmek. 14 asır evvel Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük vazifesini yaparken yakın ve uzak herkese karşı bu büyük vazifesini idrak etmenin havası içinde yaşarken bir aralık 40 seneye yakın bir zaman kendisini himaye eden Ebu Talib'in ruhunu Allah'a teslim etmesiyle karşı karşıya kaldı. Tam 40 sene dizini ona yastık yaptı, sinesini döşek yaptı, evde bir şem'a, bir mum yanıyordu. Esraftan pervaneler gibi pervan eden herkes o şem'aya koşuyor, ona pervane kesiliyordu. Ama o mumun yanında olan Ebu Talib, bu ilahi mumdan, ışıktan istifade edememiş ve edemiyor. Sadece bir karanlık ve cibilli yakınının ifadesi olarak göğsünü geriyor dehrin hadiselerine karşı, elini kolunu kalkan yapıyor devahiye karşı ve sinesini sıcak bir döşek haline getiriyordu. Ne acı hakikattır ki, ne acı hakikattır ki bu kadar iyiliğine rağmen demesini alıp gelen şeyi diyemediği için ruhunu Allah'a teslim ettikten birkaç saniye sonra yüzü ekşi yanından uzaklaşan Resul-i Ekrem, kendisinin amcasının vefat edenin kardeşi Hazreti Abbas'a hayır kardeşim la ilahe illallah demedi diye tercih ifade ediyordu. Ve ben de bu Talib'i gördüm cehennemde. Ayaklarının altında ateşten ayakkabı vardı ve beyni kaynıyordu buyuracaktır. Himaye fayda etmiyordu. Resul-i Ekrem'e iyilik yapmıştı ama çok faydası olmamıştı. Belki faydası sadece azab-ı ilahi ayaklarından duyma şeklinde hafifletici mahiyette olmuştu. Feryat ediyordu başında ruhunu Allah'a teslim ederken. Amca ne olur? Bir kerecik la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Deyin ben de orada şefaatim hakkını kazanayım. Bu bir anahtar ve kilittir. Söylediğin zaman benim kollarım arkadan açılıverecek, seni tutacağım. Ama bunu demezsen senin için kollarım bağlı gibidir, sana yardım edemem. Nefsini satın alacaksın. Kurtaracaksın. Senin nefsini kurtaracak bir lehine olarak Allah'ın elinden alacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resul-i Ekrem ısrar ediyordu. O onun yüzüne bakıyordu. Oğlum haklısın diyordu. Ama haklısın sözü kâfi değildi. Ebu Cehil ve Ensari Kehve'de Ebu Talib'in başında babanın, dedenin dilinden dönmek mi istiyorsun diye şeytanlıklarını icra ediyorlardı. Kaderin garip cilvesi. Ebu Talib son sözünü şöyle ifade etti. Hala milleti Abdülmuttalib. Ben İslam dini değil Abdülmuttalib'in dini üzerine ölüyorum. Resul-i Ekrem yanından mahzun kalkıyordu. Çünkü davası buydu. 40 sene kendisine iyilik yapmış bir insana iyilik yapmak istiyordu. O ahirette kendisine şefaat etme şeklinde olacak. Mahzundu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ona en büyük armağan ve hediyeyi verememişti. Dünyada elinden tutup hiç huzuruna kavuşturamamıştı veya oğlunun elinden tutamamıştı. Hidayet ufkuna ulaşamamıştı. Son vazifesini yapacaktı ama Ebu Talib yaşadığı gibi ölüyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın o hakkın kapısını vurmadan içeriye giren nebiler nebisinin imkan ve rücum alemini ihlas eden zat-ı mananın mübarek hanesinin içinde ölseniz dahi demeniz gerekeni demedikten sonra kurtulamayacaksınız. Onun için mahzundu. Ama buna rağmen bir Yahudinin evinde Hanet-i Nezir'de bir çocukluğun anadesinin mehrecanla çırpınışları içinde Yahudi anne ve baba çocuğun başında Muhammed-ül Emin sallallahu aleyhi ve selleme inanmışlar dolu insandır. Ama kendilerini aşamamış, İsrail esrarelerini geçememiş, semtini üvvetine ulaşamamışlar Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam. Çocuklarına karşı koyacak halleri de yoktu. Resul-i Ekrem içken içen hevya, 5-10 yaşındaki çocuğa açılıp saçılır dedi. Evladım la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dedesi son dakikalarını yaşarken, ötede elini uzatayım seni kurtarayım. Çocuk babasının annesinin yüzüne baktı. Yahudi hınç ve gayziyle babam babasının annesinin yüzüne baktı. Ama yumuşamışlardı Resul-i Ekrem'in karşısında. Oğlum Ebu Kasım'ın dediğini deyiver diyordu. Çocuk dili çözülmüş gibi, kendisine cennetten meşaret gelmiş gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Nebiler nebisi seviniyordu. Ebu Bekir Sıddık'ı görüyoruz. Mekke fethine kadar karı buzu ve çili çözülmeyen bir babası vardı Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe ancak يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ وَاَفْوَاتَ سِرْلِ زُّهُ ettiği zaman Müslüman oldu. Ferç ferç cemaatler zaman halet ettiği zaman Müslüman oldu. Kitle haleti ruhiyeti meydana gelir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyeti içtimai hayatta dahi kendisini gösterdikten sonra Müslüman oldu. Ama babanın elinden tutmuş talihli evlat Hz. Ebu Bekir huzur-u risalet fenahiye getiriyor. Getiriyor Resul-i Ekrem'in önüne oturtuyor. En son babam biat etmeye geldi ya Resulallah diyor. Ve hıçkırıklarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Sevinmeli değil misin? Babam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ya Resulallah ben babamın yerinde senin amcana mütalip olmasını söylerdim dedi. Resul-i Ekrem hıçkırıklarını tutamadı. Babam Müslüman oldu ama 40 sene sana karşı her şey yapan Ebu Talip diyemedi, olamadı. Senin şefaat elini uzatmana müheyya hale gelemedi. Ahiretini kurtaramadı. Onun için ağlıyorum diyordu. Haşre inanma her şeydir. Mümin için öldükten sonra dirilmeye inanma her şeydir. Dünyada dahi çeşitli içtimai ölüşlerimiz vardır. Ferdi ölüşlerimiz vardır. Yani ruh ve hissimizi kaybedişimiz vardır. İlim ve fikir planında silinişlerimiz vardır. Bu vadide dahi yeniden dirilmemiz, yeniden bazı bazen mevte mazhar olmamız öldükten sonra dirilmeye bağlıdır. Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlar yeniden bir haşri neşri görecekler. Bu millete bir vadi hazan esip yapraklarını döktükten sonra ızdamız ve haysiyet her şey ayaklar altında payman olduktan sonra hocanın sarığına kadar alev aldıktan sonra hanımın etekleri tutuştuktan sonra hiçbir şeyimiz değer hükmü adına kalmadıktan sonra yeniden bütün değer hükümlerine sahip bir diriliş bekliyorsa, bir varoluş bekliyorsa bunu bazı bazen mevte inananlar gerçekleştirecektir. Bu onlar sayesinde tahakkuk edecektir. Burcu burcu ahiret dokanlar, dudağında hakkın huzurunda hesabı kazanmış olmanın tevessümünü taşıyanlar gerçekleştireceklerdir. 9 asır insanlık için bir dirilişin, bir varoluşun bayraklarını yapan, ufuktan ufuğa Allah'ın adını getirme liyakatını ishar eden, şu necik ve bayraklar milleti, Cenab-ı Hak bazı vazifelerde inanmak suretiyle bütün huzursuzluklarını bertaraf kılsın, bizim bazı vazifelerimizi onlara vasıtasıyla tahakkuk ettirsin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَى النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر طاغيا لنبيه وتكريما فقام في شهر صفيه فقال الله عز وجل مقال كبيرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر وصادق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن ستة الباقية عشرة مبشرة وعن الصحابة والتابعين أكرم من الله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحساب الله وحكما مع حميم Allah'ın kulları İttakullâhe ve'atîûh Allah'tan çok korkun Azameti kadar Allah'a karşı saygılı olun Küçük büyüğünüz kadar Allah'a karşı saygılı olun İhtiyacınız kadar Allah'a karşı saygılı olun İstirması kadar Allah'a karşı saygılı olun Allah'ın himayesine girin Allah'a itaat edin İnne Allah'a yekmuru bil'adlu ve ihsani ve itaatidir kullar Muhakkak Allah adalet emrediyor. En dürüst manasıyla bir mümin İslam'ı yaşamakla kırkır değerlerine yaşamakla emrediyor. En dürüst manasıyla İslam'la hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Gördüğünü her hadiseyle size hissettiriyor ya. Kalbinizin atışından mevcudiyetini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermek de yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda maddi ve manevi varlığınızı sarf etmekle o istikamette tükenmekle istemediyor. Ve yenhâ el ahşâ'i vel münker yerbâ'i ya'idikum le'allekum tezekkerûn ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın, Habibur Rahman'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyoruz, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir süreyi görüyor, size tek doğru yol olan Allah Resulü'nün ve ashabının yaşadığı sırat-ı müstakimi bulasınız. Emre eman içinde cennete dahil olasınız. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم